ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور یہاں یہ شعر کا مطلب بتا دوں، اے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ زندہ نہیں میں نے قیدی، کہ میں جہنم کا قیدی نہیں بنوں گا، اس لیے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یا بندہ کے تعلق سے لوگوں کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، بندہ بندہ تو اللہ کا ہوتا ہے، بے شک اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ آپ جو جس چیز کو بولتے ہیں، ہاں یہ کس کا آدمی ہے، ہاں ہمارا بندہ، ہمارا بندہ، اس کو چھوڑ دو۔ ہاں بھائی آپ کتنے بندے ہیں، یہ پنجابی کو تو شاید وسوسہ آتا بھی نہیں ہوگا، شیطان کو مار کے بھگاتے ہوں گے۔ تو ہم تو یار چوڑے چمار کے بندے بن جاتے ہیں، بے نمازیوں کے بندے بن جاتے ہیں، آقا کے بندے بننے میں کیا۔ بولتے ہیں نا کتنے بندے ہیں، اور ساڈا بندہ ہی، تو ساڈا بندہ کتنے ہی، یہ تو ان کی بول چال ہے پنجابیوں کی۔ تو شیطان کو مارو لات، لات نہیں، لاہور شریف کی کمان پر تیر رکھ کر تیر استیازہ چلاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی سے، تو اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے۔ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے۔ تو بندہ مانے غلام،